Har du økonomiske problemer? Vanskeligheter på jobben? Gjør du tabber i trafikken? Dummer du deg ut i selskapslivet? Krangler du med kona? Hue. Bruk hue, det det du har fått det til. Hue. Alle farger, alle størrelser, og fremfor alt, gratis.